Kolose bab 3. Poro sulur, kowe wis dadi siji karo Kristus. Mulane, donge Gusti Allah nangekke Kristus sangka pati, kowe uga katut karo Kristus ditangekke sangka pati. Kowe saiki wis duwe urip anyar. Padha mikira bareng sing nang swarga, nang panggonane Kristus, sing jagong nang tengene Gusti Allah. Padha mikira sembarang sing nang swarga, aja sing ing donya kene. Awet kowe kuwi wis mati katut karo Kristus lan urip ala sing kaya maune kuwi wis dirampokke. Uripmu saiki wis dadi siji karo Kristus, kasimpen ing Gusti Allah. Namung Kristus dhewe sing bisa ngekeki urip kaswargan kuwi. Mulane besok nek dekne bakal teko meneh, kabeh wong bakal weruh urip anyar iki lan kowe bakal katut kaelem barang karo Kristus. Mulane poro sedulur, kowe kudu medhot kesenengan sing ala kaya dene lagu bedang, nglakoni seks sing ora lumrah, ngepengini seks sing ora pantes lan laku murka. Laku murka kuwi tunggale wae karo panyembah marang Brahola. Kelakuan sing kaya ngono kuwi namung nekake nesune Gusti Allah. Biyen kowe pancen duweni kelakuan sing kaya ngono. Nanging saiki kuwi kudu mbok buang kabeh. Kaya dene nesu, jengkel, rasa sengit, pengomongan Allah bab liyane, lan tembung sing kotor. Uga aja padha goro marang sak padha-padha. Awet urip sing lawas lan kelakuan sing lawas wis mbok buang. Kowe saiki wis dadi wong anyar sing suwi-suwi slot modho rupa karo Gusti Allah sing gawe kowe. Mulane suwi-suwi kowe uga mundhak dunung marang apa sing dikarepke karo Gusti Allah ing uripmu. Dadine jalaran kowe kabeh wis dadi wong anyar, wis ora dadi sebab meneh kowe kuwi duduk wong ju apa wong ju. Kowe kuwi sunat apa ora? Kowe kuwi wong liya bangsa apa wong ora ngerti tata cara? Kowe kuwi slav apa wong merdeka? Kuwi mau kabeh wis belas ora dadi sebab. Sing dadi sebab ya Kristus sing urip ing kowe kabeh. Para sedulur, kowe wis dipilih karo Gusti Allah supaya kowe melu dadi prayate Gusti Allah sing ditresnani tenan. Mulane saiki kowe kudu nduweni melas lan kudu gemati marang liyane. Aja duweni pikiran nek kowe kuwi apike ngungkuli liyane, nanging sing andap asor, sing alus lan sing sabar. Podo tulung tinulungo lan podo ngapura marang sak podo-podo nek salah siji eneng sing duwe salah. Kowe kudu ngapura marang liyane, awet Gusti Allah ya wis ngapura marang kowe. Lan sing penting dhewe sing kudu ing sak nduwure sembarang iki ya ora liya kejaba katresnan. Awet nek kowe padha tresna marang sak padha-padha, kowe bisa urip rukun bebarengan dadi siji. Kristus wis nentremke uripmu. Mulane kowe kudu urip bebarengan sing tentrem. Gusti Allah dhewe wis manggil kowe supaya padha rukun bebarengan. Awet kowe wis dadi badan siji. Aja padha lali matur kesuwun marang Gusti Allah. Kowe kudu nglumuhi supaya pangertimu bab pituture Gusti Yesus Kristus bisa mundhak terus lan mbok turut tenan. Mulane sak inter-intermu padha wulengana lan elingana sapadha-padha. Padha memujiya Gusti Allah saatimu. Nganggo singi sing sangka kitab suci lan singi sing luhurke jenenge Gusti Allah. Memujiya Gusti Allah uga nganggo singi sing didunke karo Roh suci ing atimu. Dikitokke nganggo singi-singi kuwi nek kowe matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Lan meneh ing sembarang perkara sing mbok omong lan mbok lakoni diketokke nek kowe wis nurut Gusti Yesus lan aja padha lali matur kesuwun marang Gusti Allah bapake awake dhewe. Jalaran Gusti Yesus wis nyelametke awake dhewe. Saiki aku kepengin ngomongke bab urip bebarengan ing sakjerone oma. Sulur-sulurku wedok, kowe kudu manut marang bojomu. Nek wong nurut Gusti pantese ngono. Sulur-sulurku lanang, kowe kudu nresnani bojomu, lan aja pisan-pisan dadekke perine atine. Bocah-bocah, kowe kudu manut marang wong tuamu, ing opo wae. Awit Gusti seneng nek anak-anak manut. Sulur-sulurku sing wis duwe anak, aja nggawe larane atine anak-anakmu. Mungko ndak padha semplak. Sulur-sulurku sing slav, kowe uga kudu manut marang sing duweni uripmu ing donya kene. Kowe kudu manut ing perkara apa wae. Ora namung nek kowe ditunggoni, namung golek lem-leman wae, ora. Nanging manut saatimu. Jalaran kowe ngajeni marang Gusti. Ing penggawean apa wae, nyambut gawe karo seneng. Dianggep nyambut gawe kanggo Gusti, ora kanggo manungsa. Ngerti yo nek Gusti dhewe sing bakal ngopahi kowe. Sembarang sing wis dijanji karo Gusti, yo bakal mbok tampa uga. Awit kowe kuwi sajane ora nyambut gawe kanggo manungsa, nanging kanggo Kristus dhewe. Mulane, sapa sing neruske salahe, aja kaget nek bakal nampa upahe uga. Awit Gusti Allah ora pilih sih.